ڈنڈے کے کچھ عطا کے فوائد تمہیں معلوم تھے، تو نے بیان بھی کیے، ڈنڈا ہے اصابت کا ہوا لیا اوشو بیا اللہ خنمی باہر اوکرا کا بیان کیے، کچھ فائدے تمہیں معلوم ہیں اور کچھ فائدے تجھے معلوم نہیں کہ یہ سانپ بھی بن جاتا ہے، یہ بلا بھی ہوتا ہے، اس کے کچھ فوائد اس سے مخفی ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں عقل سے معلوم ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں غیب سے معلوم ہوتی ہیں، جس طرح یہ ڈنڈا کے کچھ فائدے حضرت موسیٰ کو معلوم تھے اور کچھ فائدے معلوم نہیں تھے، تو اب وہ اشکال بھی سارے حل ہو گئے۔ اگر یہ دو چیزیں حضرت موسیٰ نے بیان کیے، یہ پیدا یہ پیدا یہ پیدا یہ پیدا، فرمایا یہ تو سمجھ لیا، میں تجھے بتاؤں تو کوئی اور فوائد بھی ہے، اور فوائد بھی ہیں، کچھ فائدے ہوتے ہیں ظاہری اور کچھ فائدے مخفی۔ اب معلوم کیسے ہوں گے؟ تو اس کے لیے بھی کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں کی طرف ہی اشارہ کر دیا۔ چلو جی، ماں دل کا بھی ابھی نے کہا یا موسیٰ قال ہے یا عصاج، ہے یا عصاج یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوقع علیہا میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر، معلوم ہوتا ہے اہل اللہ بھی اسباب کے محتاج ہوتے ہیں، ثقافتیں بھی ہوتی ہیں، اتوقع ہو۔ دوسرا کلاس میں ڈنڈا لے کر بیٹھنے کا بھی جواب ثابت ہو گیا، اتبت کا ہوا علیہا اور میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر، علیہا فاہشو بہا علی غنمی اور میں پتے جاتا ہوں، کتنا لگایا کروں میرے سامنے، اہشو بہا علی غنمی اور پتے جاتا ہوں میں بکریوں پر، ولیا پیا ماں آرے کو اکرا اور میرے اور بھی کچھ حوائج اور حادثات کام ہیں، کام کاج ہیں، معارب اور ارفا سے ہیں، ارفا کس کو کہتے ہیں، اولل ارفا حاجت، ارفا سے حاجت، میرے اور بھی دھندے ہیں، کام ہیں، حوائج ہیں، حاجتیں اس میں، اور کیا کسی موزی کو مارنا ہو، اور دوستو بزرگو کسی موزی کا سر توڑنا ہو، کیا لکھا ہے، بارے بوکرا پر کوئی نہیں ہے، ہاں کسی موزی کو کا سر توڑنا ہو، کسی خنزیر کو مارنا ہو اور کسی چیز کو مارنا ہو، یہ ڈنڈا اس میں اور بھی بڑے فوائد ہیں۔ بخرا کالا الکے فرمایا ڈال اس کو یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام ڈال زمین پر، کالا حضرت نے فإذا هي حية، بس اچانک یہ حیا تھا، حیاتن فریدا ہے یا حیاتن، اچانک یہ سانپ بن گیا، بس دوڑ رہا تھا، کالا خود فرمایا پکڑ اس کو، بلا تخب ڈر نہیں، جو فرماؤ بزرگو وہاں کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، یہ جھوٹ لکھا ہے حضرت امام غزالی۔ اچھا یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ معراج والی رات نبی پاک اور حضرت موسیٰ کی جب ملاقات ہوئی، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، آپ نے بھی سن رکھی ہوگی، رائبن والوں کا اللہ بھلا کرے، کوئی جھوٹ ایسا رہا نہیں جو اس نے انہوں نے بیان نہ کیا، دوست بزرگوں کا بھلا ہو، دنیا میں کوئی آپ کو ایسا جھوٹ نہ ملے گا جو ہمارے دوست بزرگوں نے شاید کیا۔ بہرحال تو کہتے ہیں یہ تو بڑے بڑے خطیبوں کی زبان سے بھی میں نے سنا، تو وہاں پر ابھی یہ بات پوچھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امام غزالی آدم کا، غزالی کو نہیں کیا، اور امام غزالی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا غزالی بندہ بن، انسان بنو، بڑوں کا ادب نہیں تجھے، ہم اتنے بڑے ہیں اور تم اتنا لمبا چھیکی ہے، وبرکاتہ اتنا لمبے سلام کیا ہے، تو حضرت امام غزالی نے فرمایا اچھا یا مجھ سے تنگ ہو رہا ہے، میں نے ادب نہیں کیا کہ اللہ نے بھی پوچھا تھا ماں تلکا بھی یمینے کا یا پوچھا، اللہ نے تیرا پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے اور تو نے شروع ہو گیا تھا کہ یہ کہارے کو ابھرا اس کا جواب دے گیا آسائی تھا میرا ڈنڈا ہے تو آگے کیوں شروع ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر سے مار ہے اس نے تو بڑا جواب دیا ہے ہاں نبی پاک نے فرمایا ادب یا غزالی غزالی انسان کا بچہ بن کے نبی کا ادب تب جا کے امام غزالی نے چپ کی ورنہ نہیں یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے اور بریلی نہیں دیوبندی اس کو بیان کرتے بریلویوں کا مسئلہ غزالی سے نہیں بریلوی کہتے معراج والی گاہ شیخ عبد القادر جیلانی کو لیا گندا نگاہ تھا اور جب پیدا ہوئے نا تو کندھے کا نشان بھی تھا اور پاؤں کا نشان بھی کندھے پہ تھا نبی پاک علیہ السلام نے جو پاؤں رکھا تھا نا کندھے پر وہ شیخ جیلانی کے کندھے پر وہ نشان بھی لگا ہوا تھا تو اس لیے شیخ جیلانی نے کہا کدا بھی کل رکھتا تھے ولی اللہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ چنانچہ ہر ولی کی گردن پہ شیخ جیلانی کا قدم ہے اور شیخ جیلانی کی گردن پہ نبی کا قدم ہے اگر تم کہو کہ شیخ جیلانی تو بعد میں پیدا ہوئے چھٹی صدی میں معراج کو کہاں کیا کر رہے تھے وہاں ان پر تو کہتے ہیں چھوڑو امام غزالی پہنچ سکتا ہے تو شیخ جیلانی نہیں پہنچ سکتا تو سمجھے نہیں سمجھے ہم کہتے ہیں نہ غزالی پہنچا نہ عبد القادر جیلانی پہنچا یہ صرف شیطان بس بس کر رہا ہے دیوبندی لکھے تب بھی جھوٹ ریلوی لکھے تب بھی جھوٹ اور روایت ہی کوئی نہیں علماء اوپر کی جب انبیاء بالکل من کھڑت روایت جس کی کوئی اصل نہیں کوئی حقیقت نہیں سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے بولنا نہیں ہے آج چھٹی چھٹی بالکل نہیں سورہ طہٰ ختم ہوگی چھٹی ہوگی ان شاء اللہ ہاں بھائی دیکھو بولو گے نہیں بولو گے فیصلہ کر لو بولو گے یا نہیں بولو گے جی نہیں بولو گے اب توقع ہوا نہیں جا حجو بیا علاقہ نہ نہیں بلے یا کیا مارے وہ پھرا کالا الکیا یا موسا اے اب گیر لگنے لگے الکا اذا یا حیات بس وہ کیا تھا حیاتن سانپ تھا سانپ تھا اب ذرا دیکھو بزرگو یہ حیاتن جو ہے تین مرتبہ قرآن پاک میں موجود ہے اس حضرت موسیٰ کے ڈنڈا پھینکنا اور اس کا سانپ کرنا تین دفعہ قرآن میں آیا ہے بولنے کے طور پہ دو دفعہ قرآن میں ہے فرعون کے دربار میں ڈنڈے کا پھینکنا اور اس کا سانپ کرنا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے اور تین مقام پر ہے جادوگروں کے سامنے ڈنڈے کا پھینکنا اور تلقف ڈنڈے کا ان سانپوں کو کھا جانا دیکھ لو سورہ طہٰ میں ایک مقام ہے کہ بطور معجزہ کے جو پہلی دفعہ نبوت ملنے کے بعد ڈنڈا پھینکا دوسرا مقام ہے سورت النمل میں اور تیسرا مقام ہے سورت القصص آیت نمبر 28 میں یہ تین مقام ہیں لیکن جہاں لفظ آیا حیاتن کا باقی جو دو مقام ہیں اس کے ساتھ تھے وہاں لفظ اور ہے وہاں حیاتن کا لفظ نہیں وہاں لفظ ہے جانن کیا لفظ ہے جانن یہ اور جو دربار فرعون میں ڈنڈا پھینکا دو جگہ پر اس کا تذکرہ ہے سورت الاعراف آیت نمبر 107 اور شعراء اس میں ہے غالباً آیت نمبر 32 ہے تو وہاں پر لفظ ہے ثعبان دونوں مقام پر ثعبان ہے اور ساحرین کے سامنے جو پھینکنے کا ذکر ہے آراب میں بھی ہے شعراء میں بھی ہے اور مقام پہ بھی تو یہ زیادہ آراب اور شعراء میں تو وہاں کوئی ایک لفظ بھی نہیں جان بھی نہیں حیا بھی نہیں اور ثعبان بھی نہیں وہاں صرف آ رہا ہے کل کب کل کتنے مقام ہو گئے تین کتنے مقام ہو گئے نام کتنے ہو گئے نام کتنے ہو گئے تین حیا جان ثعبان مقام بھی میں نے بتا دی اب بات یہ ہے کہ یہ نام کیوں جدا جدا ہے حیاتن ایک مقام پہ ہے جان ال دو جگہ پہ ہے، صوبان ال دو جگہ پہ، لیکن دربار اور ہے، مقام اور ہے، وہ فرعون کے سامنے صوبان ہے. جبکہ جہاں جان، اصل بات یہ ہے حیا تو سانپ کو کہتے ہیں اور جان پتلا اور صوبان بڑا، اجزا جس کو کہتے ہیں. تو اصل جواب یہ ہے کہ تھا سانپ اور جسامت میں اجزا تھا اور صورت سیر اور حرکت اس کی جان کی طرح، تینوں بات اس پہ تھا، تو سانپ اور اس کا وجود تھا اجزا، او بڑا سانپ، لیکن بڑا سانپ ذرا بھاگنے میں کمزور ہوتا ہے، ایسا ایسا بھاگتا ہے، موٹا بریلوی سانپ. تو اس کی جو حرکت تھی نا، حرکت میں جان تھا، یہ اصل جواب یہ ہے. باقی حضرات نے دربار کا فرق کیا، جہاں حیا کہا کہ یہ معجزہ تھا اور یہ معجزہ روحانی زندگی حیات کا سبب ہوتا ہے، جہاں حیا دے ایسے جب دیکھا ہے جواب ہے جان ستلا ایک رہا ہے. اچھا جی، تو آج رہا اور یہ دربار الہی کا معاملہ ہے، اللہ کے دربار میں چھوٹا تھا اور فرعون کے دربار میں جب پہنچا تو اس رسبت سے وہ کیا بن گیا، کھڑا بن گیا. یہ ایسی بات ہے، اصل بات ہے جو میں نے بتا دی تھی. ہمیں کوئی پسند ہے، آپ کو جو کر دی ہے آپ بھی. اچھا دیکھیں، کالا خدا بلا کا تھا، معلوموں سے ڈرے ہیں، پکڑ اس کو اتار نہیں، بلّہ مدبرا بلم یو اب کے اللہ فرماتے بھاگے بھی تھے اور پیچھے بھی مڑ کر نہیں دیکھا. اگر پیچھے دیکھتے تو نہ بھاگتے، کیونکہ سانپ حملہ تھوڑے کر رہا تھا، بھاگے ہیں پیچھے بھی نہیں دیکھا. آپ یہاں پر بدلا آ گیا، قرآن پاک میں تو اعلان یخشا اللہ، اللہ والے اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے. حضرت موسیٰ سب سے ڈر گئے، سانپ دیکھ کر ڈر گئے. یہ ڈرنا تو منافی ہے عظمت نبوت کے. جواب جواب یہ کہ ڈر دو قسم پر ہے، ایک ڈر سبھی ہے اور ایک ڈر ایمانی ہے. ڈر سبھی یہ کہ طبیعت کے موافق، طبیعت کے طور پہ کسی چیز، طبی طور پہ کسی چیز سے ڈرنا، ماتا دل اسباب. اور ایک ڈر ہے ما فوق الاسباب قوت مان کے کسی ہستی سے ڈرنا، جہاں قرآن نے لم یخشا الا اللہ کہا، وہ ڈر عبادت والا ہے. وہ ڈر عبادت ہے، عبادت ہوتی ہے الوہیت کے عقیدے کے ساتھ، الوہیت والے عقیدے سے کسی سے ڈرنا. خود گزرے کرتا ہے گیارہویں ندی تو دودھ خشک ہو جائے گا، ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا؟ اگر فقیرنی والی قبر سے بیری کا درخت اٹھایا تو فقیرنی ٹانگیں توڑ دے گی، یہ کر دے گی. یہ ڈر کیا ہے؟ ما فوق الاسباب تصرف مان کر. اور ایک ڈر ہوتا ہے تبھی آتا الاسباب، یہ کوئی شان نبوت کے منافی نہیں ہے. اللہ نے پچھلی طبیعت میں تبھی خوف رکھا ہے، یہ خوف کون سا تھا؟ تبھی. لیکن ثانوی رحمہ اللہ نے جہاں پر بھی زبردست نقطہ لکھا ہے، حضرت ثانوی، حضرت ثانوی فرماتے ہیں کہ ایک ڈر ہوتا ہے مخلوق کے شر کا اور ایک خوف ہوتا ہے من جانب اللہ. اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ مخلوق سے پیدا ہونے والے خوف کو نہیں کرتے، لیکن جو خوف من جانب اللہ اللہ کے معاملے میں خوف ہو وہ ان کو آتا ہے. یہ حادثہ مخلوق کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ یہ حادثہ کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے تھا. تو جو حادثہ من جانب اللہ پیش آئے اس کا خوف کمال کے منافی نہیں، وہ حادثے جو مخلوق کی جانب سے ہوں ان پہ ڈر جانا کے کمال کے منافی ہے. یہ حضرت ثانوی رحمہ اللہ نے لکھا. ہاں بھائی فرمایا لا تخف، ڈر نہیں، معجزہ ہے اور ڈر بھی رہے. ہاں مولانا محمد نواز صاحب ستون کے پیچھے آرام فرما رہے ہیں. کون ہے محمد نواز صاحب بھائی؟ کون ہے ستون کے پیچھے والا محمد نواز؟ ہاں شابر زیارت کرائیں. کدھر ہے بھائی؟ اچھا جی مولانا اس بزرگ ہیں اکابرین میں سے، تو یہ مولانا بھی یہ سارے ستون سے پیچھے ہٹ جائے، اس فرشتی والا بھی بڑا دیانتدار ہے میری جگہ ہٹ جائے، کسی ستون کے پیچھے کوئی بندہ نہ ہو، بالکل سامنے بیٹھے ہیں۔ ہاں ان کا عقیدہ ہے نا کہ ستون کے اندر سے نظر نہیں آتا، ہاں بھائی چیری چیرا والے ستون کے پیچھے کوئی نہ بیٹھے۔ ہاں بھائی دیکھو، لا تخف سنو عید و حضیرت حل اولا، سنو عید و ابھی، عید کا معنی کیا ہے؟ ابھی ابھی ہم اس کو لوٹا دیں پہلی حالت پر، سیرت کا معنی حالت، حل اولا پہلی، وزموم جدا کا، وزموم جدا کا، یہ نبوت کی دینے ہو رہی ہے اور موجودات لیے جا رہے ہیں، ملا اپنا ہاتھ اپنے جناح کی طرف، جناح کے بغل کے نیچے، عبد کے نیچے، جہاں یہ ہاتھ لے جا، یہ جناح کا مولوی پہ ایمان نہ بنے، وہ جب کہتے آزم تھا نا، کہتے آزم محمد علی جینہ، تو اس وقت پاکستان کی تعریف کر رہی تھی، ایک مولوی تقریر کر رہا تھا اور کہتے بس موم جاتا کہ جناح کا ووٹ جناح کو دینے ہیں، قرآن میں آیا ہے ووٹ جناح کو دینے ہیں، اور جناح ہو کہتے آدم علی جناح، اس کا ساتھ سے مولوی کرا پیچھے مولوی کہہ رہا تھا کہ 9/11 کا واقعہ قرآن ہے، بس موم جدا کا 9/11 والا واقعہ قرآن بھی، ہاں قرآن آئے بھی دیجیے، بس موم جدا کا علاج جناح کا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناح کا ذکر بھی قرآن بھی، تو جناح کا جناح کیا ہے؟ تاتل ابن تف روج تیسا، نکلے گا روشن ہو کر چمکتا ہوا، من غیر سوء رات جہود پر، من غیر سوء، انہوں نے لکھ دیا کہ حضرت موسیٰ کو مرض کی بیماری کر دی، تو ہاتھ پر مرض کے نشان سے، مرض وہ جو چمڑے والے سفید دھبے ہوتے ہیں وہ تھا، اللہ نے فرمایا من غیر سوء، سبحان اللہ، قرآن نبیوں کا دفاع کرتا ہے، آج بھی تورات دیکھ لو اس میں ہی لکھا ہے، تورات میں یہ حضرت موسیٰ فرض کے مریض ہو گئے تھے، قرآن نبیوں کی صفائیاں پیش کرتا ہے، ان غیر سوتن بغیر بیماری کے کوئی فرض شرط نہیں، آیتن اخرا اور نشانی ہے، آیتن اخرا، یہ آیتن اخرا سر سید کا رگڑا نکالا ہے، ایمان خوارق ایمان کا اور بھی آ گئی، آیتن اخرا یہ دوسری نشانی ہے، ہاں بھائی لدوریا کا من آیا کبرا، تاکہ ہم دکھائیں تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں، عام مفسرین کہتے ہیں کہ دیگر معجزات، آیات الاخرى سے مراد دوسرے بڑے بڑے معجزات، لیکن ہمارے حضرت فرماتے ہیں مولانا حسین علی صاحب کہ آیات الکبرى، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ سانپ والا معجزہ بھی آ گیا، جیسے پیسہ والا معجزہ بھی آ گیا، کہ یہ لے اور چل اس بدماش کو مسئلہ سمجھا، تو آگے اور نشانیاں بھی دکھائیں گے، یہ اور نشانیاں کیا تھی کہ اس بدماش کو غرق کرنا اور بنی اسرائیل کو پار لگانا، اشارہ کر دیا مسئلہ بیان کر، اور بڑی بھی نشانیاں دکھائیں گے، یہ اور نشانیاں کون سی ہوگی؟ فرعون کی غرقابی، اس کو غرق کر، نیچے کیا لکھا ہے؟ یعنی ہلاکت ہے فرعون و فرعونی جیر، واہ مولا حسین علی تیری روح کے راستے ہو، میں کیسا قرآن حل کر گیا، اب دیکھو دیکھتے رہو تفسیریں، ادھر یہ موجودہ وہ موجودہ، آپ مقام تو دیکھنا، نبوت مل رہی ہے، تسلی دی جا رہی ہے، پچھن دے کے بھیجا جا رہا ہے اور پچھن کے نتیجے سے بھی مطلع کیا جا رہا ہے، یہ پچھن لے جا، اور فی الحال تو ہے دنیا کا من آیات الکبرى، ہم دکھائیں گے اس سے بڑی بڑی نشانیاں، وہ بڑی بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ اس بدماش کی تباہی، اذهب الى فرعون، جا طرف فرعون کے، انه طغى، اس نے وہ سر چڑھا ہے، بڑا بدماش ہوا ہے، وہ سر چڑھا ہے، سر پھرا ہے، طغى سرکشی میں حج سے نکلا اور کہنا شروع کر دیا انا ربکم الاعلی، قال ربی شرح لی صدری. یہاں پر اشکال ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہاتھ اذا پر جو حضرت موسیٰ نے عمل نہیں کیا، کھڑے ہو گئے، رب شرح لی شروع کر دی، حالانکہ اذا ہاتھ کا تقاضا تھا چل پڑتے. اللہ نے فرمایا جا، ہو عبد الرحمان ہو رہا ہے، عبد الرحمان کو ادھر میرے ساتھ بٹھایا تھا جو سویا رہتا ہے. ہاں بھائی ایک بندہ بھی سرگودے کا اگر مسئلہ سمجھ گیا ہے انشاءاللہ سب مشرکوں پر بھاری ہے، روحن بھی اور جسمن بھی. توجہ ہے نا، ذرا دیکھو کیا اس حد کا تقاضا پر چلے جاتے، لیکن گئے تو نہیں. اس لیے ہمارے حضرت کہتے تھے کہ عبادت معذوق نکالنی ہوگی، یہ تو ہاں بولا پھر آن لائن نہ اس کا عرض کی جانے کے لیے تیار ہوں اور میری کچھ معروضات ہیں، جانے کے لیے گزارا ہوں لیکن میری چند معروضات ہیں، چند معروضات جاتا ہوں. پہلی عرض معروض اول لکھا ہے قال رب اشرح لی صدری، قال رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا سینہ کھول دے. توحید کوئی بیان کر سکتا ہے جس کا سینہ کھلا ہو؟ سینہ کھول دے، یہ شرح مانوی ہے، سینہ کھول دے. شرح جسمی نہیں، راغب لکھتا ہے، شرح مانوی ہے، مانوی شرح. سینہ کھول دے کے مطلب ہے کہ ایک فوٹے سے دو کر دے، کیا کرتے مانوی شرح ہے. رب کی شرح لی، اللہ میرا سینہ کھول دے. یہ کلیمے مقام کلیمی ہے اور مقام معبوبیت کا یہ ہے. ہاں فرمایا علم نشرح لک صدرک، یا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. اب یہ شرح صدر ہے کیا؟ شرح صدر سمجھو، شرح صدر کا مطلب کیا ہے؟ رب شرح لی صدری، یہ جب مبلغ بنو گے اصل تو سب سمجھ آئے گی، مطلب بیان کرو گے. ساری دنیا کی تکذیب، ساری دنیا کے فتوے، ساری دنیا کی دھمکیاں، ساری دنیا کے الزام، بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پر کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کے مسئلہ بیان کرو گے تو واہ واہ کوئی نہیں ہوگی. مسئلہ جب بھی بیان کرو گے مسئلے کی فطرت میں ہے کہ رونا ہی ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا مسئلہ بھی اور واہ واہ بھی ہو، نہیں. لیکن ہوگا کیا؟ اتنی مصیبتیں آئیں گی، اپنے بیگانے، گالیاں، الزام، سارا. اب پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اب یہ جو ترنول کہتے ہیں توبہ، سوا گالیوں اور فتوے سے ہوتا کیا ہے دورہ تفتیر؟ گالیاں ہی ہوتی ہیں، فتوے ہی ہوتے ہیں، کسی کو چھوڑتے ہی نہیں. کبھی اپنوں کے پیچھے لگے ہیں، کبھی دوسروں کے پیچھے لگے ہیں، کسی کو چھوڑتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں اپنے بھی بندے کے بچے بنے اور دوسرے بھی. ہاں جب تک خود نہیں بندے بنیں گے تو قرآن آئے گا، اور جن کو بھی صحیح کرنا ہے ان کو بھی صحیح کرنا ہے، یہ سارے لگے رہتے ہیں. بڑا مشکل. اور کبھی سوچ آتی ہے یار چھوڑو، ہمارا تو دکھتی ہے، تھوڑے بول رہی ہے، یہ سارا ہمارا کام ہے، ہم مکلف ہیں کہ ساری دنیا کی ذات کے ٹھیکے دار. سب ہم سب کو کہیں شیطان ڈالتا ہے، حوصلہ ختم ہو جاتا ہے اور پریشانیاں ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے اتنے بڑے بدمعاش شرکت کر لے لی ہے، وہاں پر ساتھ بھی کوئی نہیں ہوگا. تو رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے. کیا مطلب؟ قوت برداشت پیدا کر دے، قوت ہاں مخالفت برداشت کر سکوں، تانے برداشت کر سکوں، اور مبلغ کو دعا کرنی چاہیے ہر چیز برداشت کر سکوں. اس لیے کمانا بزرگوں نے بڑا زبردست کیا. ہاں کدھر کیا؟ ہاں ابن زید کہتا ہے، مفسر ابن زید کہتا ہے رب اشرح لی صدری، اللہ ہمت اور جرات عطا کر دے. کیا ہے؟ ہمت اور جرات عطا کر دے، جرات دے دے، ہمت دے دے. یہ شرح صدر دے. اور دوسرا شرح صدر کا مطلب ہے اللہ مجھے ذلائل محفوظ کرنے کی بھی طاقت دے دے. وہ جو بیان کرنے میں پہلے یاد ہوں گے تو بیان کروں گا. شرح صدر جو ذلائل ہے وہ بھی میرے سینے میں بیٹھ جائیں. جرات اور جرات بھی عطا کر دے، ہمت بھی عطا کر دے. رب اشرح لی صدری. حجاج بن یوسف کے سامنے جب سعید کو لایا گیا تھا، سعید تابعی کو، مورخین نے لکھا ہے کہ حجاج نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا. سعید تابعی بڑا عالم تھا، تو حجاج نے کہا اسے قتل کر دو. تاریخ کی بات کیا ہے، کیونکہ چھٹی نہیں کرتی، پانچ منٹ والی تو میں نے کہا آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے. تو سعید جو تھا وہ میدان میں کھڑا ہو گیا اور جلاد تلوار اٹھا کے سامنے کھڑا ہوا. ایک بوڑھا کھڑا ہوا سفارت کے طور پر. بوڑھا کہتے ہیں کہ امیر المومنین مجھے قتل کر دے اور سعید کو چھوڑ دے. بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعید سے بڑا اس وقت عالم کوئی نہیں. میں اسے جانتا رشتے داری کے لحاظ سے نہیں، اور بھی نہیں، اتنے بڑا عالم تھے جس نے اس کو چھوڑ دیا. خیر حجاج حجاج تھا، اس نے کہا کہ تلوار مارو، شہید کو شہید کر دیا، قتل کر دیا. وہ جو شہید کا خون تھا نا وہ اتنا زیادہ ہوا کہ حجاج بھی کرسی کے نیچے تک پہنچا. ہاں جو بیٹھا تھا نا آدمی کے اوپر بیٹھا ہو قریب تھا، تو وہ خون اتنا نکلا کہ پہلے کسی کا نہیں نکلا تھا، وہاں تک پہنچا. اب حجاج بھی کچھ ڈر گیا کہ پہلے بھی میں قتل کرتا ہوں اتنا خون تو نہیں نکلتا، یہ شہید والا خون تو کوئی اور لگتا ہے، یہ کیسے آیا؟ تو حجاج نے کہا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو حکما نے جواب دیا کہ اور جتنے آتے نا مقتول، وہ تیرے ڈر کی وجہ سے ان کا خون بھی خشک ہو جاتا ہے، اور شہید اتنا بہادر تھا کہ تیرا اس کو ذرا ڈر بھی نہیں، اس کا خون اپنی حالت پہ رہا ہے، اس لیے دل زیادہ معافی ہو رہا ہے. تو ماں بتاؤ کا بہادری، شجاعت اور جرات بھی ہوتی ہے. رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار کھول دے میرے لیے سینہ میرا، کیا مطلب بوقت تبلیغ یا تکلیف کے، ویسر لی امری، معروضے دو میں اور میرا معاملہ آسان کر دے، ہے بڑا مشکل کام. ربا موانے موانے اٹھا دے، اسباب جمع کر دے. وحل عقدتم من لسانی، اور لا دے ڈھاکہ میرا. وحل عقدتم من لسانی کیا مانا؟ میرا ڈھاکہ لا دے. بتا دیا تھا وہ جو پہلے تقریر کرتے ہوئے ڈھاکہ سا ہوتا ہے وہ اتار دے. مطلب کیا ہے؟ میرے سینے کو دلائل کا گنجینہ بنا دے اور میری زبان کو پھنسا دے تاکہ میں وہ کھل کر دلائل پھر کر سکوں، اچھی تعبیر عطا کر دے. وحل عقدتا من لسانی، بتاؤ کا یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی کے ذہن میں مواد ہوتا ہے، سینہ کھلا ہوتا ہے، لیکن تعبیر صحیح نہیں کر سکتا. تعبیر میں فرق ہوتا ہے، تعبیر نہیں. وحل عقدتا من لسانی، کیا مجھے تعبیر عطا کر دے تاکہ میں کھل کے مسئلہ صحیح بیان کر سکوں. عقدتا قوت بیانیہ مراد ہے. راغب نے لکھا ہے کہ عضو مخصوص لسان نہیں بلکہ مان بھی عقدہ ہے، مان بھی لسان ہے. ادھر کوئی گرا نہیں تھی، جا رہے آنا یہ جا رہے ہے، لسان جا رہے آنے کوئی چیز نہیں تھی. ہاں یہ ہے کہ قوت بیانیہ عطا کر دے. قال عقدتا من لسانی، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے، ایسا بیان عطا کر دے. یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہوتی ہے. بتا اوقات آدمی کا اللہ ایسا انداز دے دیتے ہیں، او زبردست انداز، اور بہترین انداز میں اپنے موقف کو پیش کر سکتا ہے. خدا کا عالم بہت بڑا ہوتا ہے لیکن انہوں نے پتہ نہیں چلتا کیا ہے سمجھا نہیں سکتا ہاں بھائی سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے باقی لکنت تھی کہ نہیں تھی کہ وہ تم جانو تمہارا کام جانو قرآن کو بھی نہیں کہہ رہا ہے اس کے بارے میں وجعلنی وزیرا اور کر دے میرا بوجھ اٹھانے والا ہیں جڑا میرے نال بدڑی جمعے وجعلنی وزیرا وزیر کس کو کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا وزر وزر چلاتا زیرو بات ہے تو وزرا اترا قیامت والے دن کوئی کسی کا وزیر نہیں ہوگا وزیرا یہ وہ بریلوی ہے نا بریلوی کہتے ہیں نبی پاک مختار کل ہے دلیل کہتے دلیل یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں دو زمین میں وزیر بادشاہ کے ہوتے ہیں پتا چلا آسمانوں میں بھی آپ کی حکومت ہے زمین پہ بھی آپ کی حکومت ہے بریلوی مولویوں کے دماغ پر شیطان کور کرتا ہے میں کہتا ہوں یہ عزیز دلیل ہے آپ کے مختار کل نہ ہونے کی وزیر وہ ہوتا ہے جو ساتھ بھار اٹھائے اگر خود بھار اٹھا سکے مختار ہو تو وزیر کی ضرورت نہیں اس لیے لا وزیر لہ ولا مشیر لہ اللہ کا کوئی وزیر نہیں کیونکہ اللہ خود مختار کل ہے ہاں وزیر اس کا ہوتا ہے جو خود نہ اٹھا سکتا ہو خود مختار کل نہ ہو تو مختار کل کی نبی کی دلیل ہے وجعلنی وزیرا نمبر چار میرا وزیر بنا دے من اہلی مودودی کہتا ہے کہ حضرت عثمان کا قصور یہ تھا قریبیوں کو عہدے دیے میں نے کہا اگر یہ قصور ہے تو حضرت موسیٰ کا اس سے بڑا ہے وہ تو دنیا کے ہوتے حضرت عثمان نے دیے حضرت موسیٰ تو روحانی نعمت مانگ رہا ہے من اہلی میرے اہل اور خاندان سے نبی عطا کر دے اب یہ بڑا جرم ہے یا وہ مودودی کے ذہن کے مطابق کہتے قریبیوں کو عہدے دیے گنگا پرور کا یہودی ہاں سو موجودی ایک یہودی سو موجودی ایک یہودی اس جبل سے پوچھ پہ تجھے کس نے جج بنایا ہے تو حضرت عثمان کی پالیسیوں پر وہ اعتراض کرتا ہے جو عبداللہ ابن سبا نے کیے تھے عبداللہ ابن سبا کی بھی تاریخ اٹھاؤ یہی اعتراض ہے کہ حضرت عثمان نے کنبہ پرور ہے اپنے قریبیوں کو عہدے دیے ہیں فلاں کیا ہے فلاں کیا ہے معلوم ہوتا ہے وجود کو حضرت موجودی کا ہے اور اس میں سین اور دل عبداللہ بن سبا یہودی کا ہے کیونکہ اعتراض کوئی کر رہا ہے کوئی خون دھڑک رہا ہے ورنہ حضرت عثمان پر ہے یہ الزام یہ تو اگر حضرت عثمان کے قبرگاہ میں سامنے سارے رکھوں پھر مجھے بتاؤ کہ کتنے قریبی رشتے دار تھے سلطنت اس وقت کی گورنر ایسے بکواس کر دینا ایک دو رشتے دار اگر یہ اعتراض ہے تو پھر حضرت علی کے بعد حضرت حسن آئے گی یہ کنبہ پروری نہیں ہوگی حضرت حسن آئے اور سارے بنی ہاشم کو عہدے دیے سارے نہیں تھے چلو باہر آ جائے اپنے مقام کی بات ہے یہاں دیکھو من اہلی وزیرم من اہلی وزیر عطا کر دے میرے کنبے سے ہو میرے اہل سے ہو آج کو نوازنا بالکل غلط بات نہیں ہے ہارون اخی وہ بھی ہارون اخی بھائی میرا کیوں اس دودھ پہ ہی ازری مضبوط کر ان کے ذریعے کنڈ میری ازری قوت میری تیری پیٹ مضبوط کر اشرے کو پی امری اشرے کو پی امری اور شریک کر اس کو میرے معاملہ میں میرے نبوت والے نبوت دے کر میرے تبلیغ والے کام میں ان کو بھی شریک کر دے کیوں اے مصبحہ کا کثیرہ ونازکرہ کا کثیرہ تاکہ ہم بوقت تبلیغ تیری تسبیح بڑی کریں تیری باتیاں بیان کریں ونازکرہ کا اور تیرا ذکر کریں کیا مطلب ہے وہاں پر مصبحہ نفی بھی کرنی پڑے گی نذکرہ اس بات بھی کرنا پڑے گا وہاں پر ہم جب تیری صفائیاں بیان کریں تو سب پہ آ, ہم صفائی دینے جا رہے ہیں فرعون کی دربار میں, تو سب پہ آ کا مانا صفائی پیش کرنا, اور تیری صفائی ہم دیں گے, ناز و سرا کا صفت لحاظ کرنا. تو فرمایا ہم دونوں جو ہوں گے, ایک تو ازری دوسرا قدیرہ, تسبیح کثیر سمجھو گا. کہتے حضرت ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے, میں نے جا کے وہاں مسئلہ بیان کرنا ہے, سارے لوگ کریں گے میری تکذیب, سارے لوگ کہیں گے جھوٹا ہے, اور نہیں تو حضرت ہارون کہے گا واہ میرا بھائی وہاں سچا ہے. حوصلہ ملے گا کہ نہیں, کوئی پتہ نہیں آپ کو. ایک بھی بھائی ایک بھی اگر جی کر دے تو سبق چل پڑتا ہے کہ نہیں چل پڑتا. ایک بھی اگر وہاں پر کہہ دے واہ موسیٰ سچ کہا تمہیں سچا ہے, کہتا ہے میرا حوصلہ بڑھ جائے گا, اصری میری پیٹ مضبوط ہوگی, اور بے خطا بھی کر بھائی میرا, اور نہیں تو کم از کم خون کا اثر تو ہوگا. بھائی اس لیے تھے, خون تو ایک ہوگا, خون خون کو کھینچتا ہے, یہ مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گا. بھائی میرا ساتھ دے اور عزری مضبوط کر, ساری دنیا فرعون کی تعریفیں کرے گی, میں نے تیری صفائی پیش کرنی ہے, الوہیت بیان کرنی ہے, اور نہیں میری کنڈ سے ہاتھ ترکتی برا میرا. یہ ہے عزری ایک. دوسرا, جب ایک تھکنے لگے گا نا, ایک تھکنے لگے گا دوسرا شروع کر دے گا تقریب, چھوڑنا نہیں. تو سب پہ ہر کا کثیرہ, ایک کا بیان دے دے گا دوسرا شروع کر دے گا, وہ تھکے گا کیونکہ لمبے مناظرے ہونے ہیں. یہ تو نہیں ہے نا بھائی دوستوں بزرگوں مسجد میں دین کی بات ہو رہی ہے, آپ آ جائیں, یہ حضرت صاحب ہو رہی آلو کھا کے بچی سے, یہ نہیں. وہاں تو لگنا ہے پیڑ, میدان لگنا ہے میدان, اور پیڑ بھی یہ رہا ہے 30-35 سال, ایک دن کی بات نہیں, یہ مجلس کب تک رہی ہے 35 سال تک یہ جھگڑے رہے ہیں. آپ تو سنتے ہیں آئے اور گئے, 35 سال تک, 30 سال گزر گئے. اس لیے کہتے ہیں اللہ میرے نال بھیج, کہہ دوں سبحا کا کثیرہ و نذکرہ کا کثیرہ. معلوم ہوتا ہے دوسرے مولوی کو برداشت کیا کر, یہ نہیں کہ سارا نہیں کروں, دوسرا آدر تو برداشت کرو. حضرت نبی کریم مانگ رہے میرے ساتھ, دوسرا بھی آج مصیبت ہے, ایک اگر کام کر رہا ہے اور دوسرا کہیں سے گزر بھی پڑھانا لا بساتا, یہ نہ ہے کہ میری عزت نہ کم ہو جائے. ایک مسئلہ یاد رکھ لو, ایک عزت وہ ہے جو اللہ دیتا ہے, ایک عزت وہ ہے جو آدمی خود بناتا ہے, جو اپنی آپ بنائی ہے اس کو تو فکر رہتی ہے, جس کو اللہ عزت دے ساری دنیا بھی مل جائے تو اس کو خراب نہیں کر سکتی. اور یہ توحید والوں کو عزت کون دیتا ہے؟ اللہ. ساری دنیا الٹی ہو جائے. ہیں کیا کہا تھا اس نے خدا بخش نے, تیری اونٹ بنا خدایا تے ہور نہیں کوئی سجدا, جس دیوے نو توں چا بھالیں سے قد کتے توں بجدا. وہ سمجھے بھی صحیح کہ نہیں؟ ہاں سبحان اللہ, شیر پر سبحان اللہ ہے. اب دیکھو, انکا کنتا بنا بصیرا, تو ہے ہمارے ساتھ دیکھنے والا. والا اللہ نے فرمایا پوریاں ہو گئی نی موسیٰ علیہ السلام, ساریاں ساریاں پوریاں نی ہیں, ساریاں دیا بھی ہے وطن پہ مسعول کے معنی میں ہے مطلوب, جو چیز بھی تو نے مانگی ساری تجھے مل گئی ہے پوسا پیغمبر. والا کا تو مننا علیہ کا مرا کنخرا, اللہ فرماتے ہیں دیکھنا